Geert Wilders holdt for nylig en tale i det hollandske parlament. Talen er oversat til tysk af Michael Laudan og fra tysk til dansk af Åse Clausen Bjerg. Med nogle få udladelser og med nogle få forbehold med hensyn til de steder, som ikke umiddelbart lader sig oversætte til dansk på grund af ordspil, lyder talen nogenlunde således. Balkenende og boss, pak sammen og kom aldrig mere tilbage. Hun blev voldtaget, men hun var ikke vred. Den kvindelige journalist, som i Afghanistan søgte efter Taliban, fik sin nysgerrighed omsat til en grusom massevoldtægt. Men hvor det hos andre fører til vrede eller elendighed, viser denne journalist frem for alt forståelse. Hun siger, der var der også respekt for mig. Og hun fik også te og blødt brød. Herr parlamentsformand, jeg begynder med denne episode, fordi den er betegnende for vores elites moralske forfald. Hun er så forblændet af sin egen ideologi, at hun er parat til at se forbi sandheden. Voldtægt. Jeg vil nu tilføje nogle nuancer til den historie, siger den venstreorienterede kvindelige journalist. Taliban består ikke af uhyre. Hellere at lyve om virkeligheden, end at se den i øjnene. Vores elite, om det nu er politikere, journalister, dommere eller godhedsindustriens korrekte pengeslugere eller tjenestemænd, er faktisk fuldstændig vild. Enhver følelse for realitet er forsvundet. Hver sund fornuft bliver smidt over bord for at lyve om virkeligheden. Desværre er det ikke kun denne voldtagende journalist, der lider af Stockholm-syndromet, men hele den hollandske elite. De taler om alt, indtil det bliver godt. Alt relativiserer de væk, godt eller skidt. Logik og sund fornuft er blevet til en stor, grå zone uden ende og uden begyndelse. Det eneste punkt, hvor de endnu har et hensyn, er, når bare det ikke irriterer muslimerne, for så ville de vel være imod. Man skulle forvente, at en kvinde, som bliver voldtaget flere gange, finder det afskyeligt. Men denne kvindelige journalist er ikke vred, for den muslim, som voldtog hende, viste også respekt. Man skulle forvente, at når forbrydelsen fortsat er stærk, at der gribes hårdt ind. Men dette kabinet lukker fængsler og sparer på politiet, fordi det ønsker at se en anden realitet. Man skulle forvente, at når der sker en eksplosiv stigning i antallet af asylansøgere, at asylpolitikken som følge deraf bliver strengere. Men i dette land vil man give asylansøgerne tofamilieshuse, mens vores gamle får en større blæ. Man skulle forvente, at politiet i Gauda optræder benhårdt mod de muslimske kolonister. Men når brostenene flyver mod politibilerne, omdefinerer kliken i det hollandske arbejderparti PVDA ganske enkelt denne realitet til voldsaktivitet. Problemet er løst. Og at dommerne får det pak, som angriber politiet, ingen dobbeltstraf, men en straf til samfundstjeneste. Man skulle forvente, at de somaliske pirater, som angriber vores skibe, ganske enkelt blev beskudt. Men i stedet henter vi dem til Holland og giver dem computerkursus. Gratis. Man skulle forvente, at en venstreorienteret politiker går ind for kvinders rettigheder, men fru Arif giver de marokkanske kvinder følgende råd om, hvordan de skal omgås dominerende mænd. Indlad jer ikke på strid, I taber alligevel kampen. Man skulle forvente, at nu da vi ved, at omkostningerne ved multikultikulturet mindst beløber sig til 100 milliarder euro, at sluserne til masseindvandringen blev lukket, men nej. Dette kabinet opstiller en ny rekord på 140.000 fremmede, en gruppe, der er lige så stor som befolkningen i Amersfoort. Hør nu godt efter, formand, på et år. Man skulle forvente, at Boris Dietrich i det mindste indgiver en anmeldelse, når han i supermarkedskæden Albert Heijn bliver truet af en nyhollænder med kniv og for at høre, at han er en beskidt bøsse. Men han tier, for virkeligheden med hensyn til masseindvandringen, gør tilsyneladende mere ondt end den marokkanske kniv. Man skulle forvente, at det meget progressive Utrecht gik ind for ligestilling mellem mænd og kvinder, men i stedet giver man statsstøtte til at adskille ekspeditionssteder ligesom tidligere i Sydafrika. Man skulle forvente, at man i Rotterdam, Arbejderpartiets PDVA's bolværk, ikke ryster ved emancipationens resultat. Ikke desto mindre er der planer om apartheidsforestillinger i teatrene med særlige pladser til muslimers. Man skulle forvente, at når der ved en islamkongres, sådan som det skete i Holland for et par uger siden, bliver råbt, islam vil vinde, og når der bliver sagt, at islam ikke står for fred, men for underkastelse, og når man hører, at demokratiet skal forsvinde, og at der i Holland skal komme sharia-domstole, så skulle man forvente, at vores regering så tager benhård afstand fra det. Men dette kabinet tier. Man skulle forvente, at Ronald Plasterk, tidligere en frisindet journalist, gik ind for kvinders ret, men under ham som undervisningsminister er der kurser i statsborgerskab på basis af kønsopdeling. Mænd i et lokale, kvinder i et andet. Første budskab, vi bøjer os for jeres ørkenideologi. Man skulle forvente, at Bryssel nu endelig har begrebet, at indvandring er en katastrofe. Men nej, den europæiske kommissions sande tænketank kommer til denne slutning. Holland har for få marokkanere. Ja, parlamentsformand, hvor var vi uden Europa? Man skulle forvente, at Wouter Bos nu endelig begriber, at vi har problemer nok. Men han siger, vend jer til det, det hører til, at islam slår rødder i Holland. Dermed kører han ganske enkelt videre med at hente læsevis af mennesker fra muslimske lande, som ofte ikke kan læse eller skrive. Wouter siger, dette land kan lære af analfabeter. Parlamentsformand. Under de sidste almene betragtninger i september talte jeg om to slags Holland. På den ene side eliten med den såkaldte idealer, om et multikulturelt samfund, mega høje skatter, om klimahysteriet, om islamiseringen, om den brysselske superstat, udviklingshjælpen, og sådan kunne jeg fortsætte, men det gør jeg ikke, for kuldegysninger løber mig allerede ned ad ryggen. Hele vores kanalbælte-elite befinder sig helt i en tilstand af fornægtelse. Alt, hvad der skulle være helligt, er flydende. De vil tale om alt, men intet er mere umuligt. Alt kan gå på udsalg. Alt kan medtages til discountpriser. Parlamentsformand, jeg siger det endnu en gang. Islam er en totalitær ideologi, den største trussel mod vores frihed. Dette kabinet kigger op i loftet og håber, at regnbyen går forbi, men jeg vil aldrig tige, jeg vil aldrig give efter, ikke for 100.000 dødstrusler, ikke for Al-Qaida, ikke for justitsministeren og ikke for den politiske skueproces, som står foran mig. Over for dette kabinets bukkende elite står et Holland af mennesker, som kommer til at betale regningen i ord og billeder. De er offer for gadeterrorister, hver dag et nyt tilfælde, mennesker, som må redde bankerne efter grådige bankdirektørs begær efter bonus, mennesker, som Wouter Bos ikke bekymrer sig om, som ønsker et socialt Holland. Det er de mennesker, der ikke bliver hørt i politik, som eliten griner af. For disse mennesker kæmper Partei for der Freiheit. Og i dag bliver der ikke aflagt regnskab desangående. Dette kabinet affinder sig med to hollandske lande. Og endnu værre, dette kabinet tager konsekvent parti for elitens Holland, og ikke for et Holland med almindelige mennesker. Enhver, der spørger om, hvordan det kan være, at kun en ud af otte hollænder har tillid til politik, må kigge efter begge de to slags Holland. Det er et Holland, som ved, at det bliver snydt. Snydt gennem en elite, som finder alt i sin bedste orden, så længe millionerne strømmer i retningen af de offentlige medier, kunstmafian og forkæmpere for miljøet. Parlamentsformand, det hollandske folk, kommer til lige til at vågne op fra et langt venstreorienteret mareridt, og i dag siger jeg dem, denne elite løber på sine bagben. Der aftegner sig i Holland en regnbuekoalition, som tværs gennem alle befolkningslag står parat til at tage ansvar for det Holland, som vi er fortrolige med. Forandringer hænger i luften, og vores land længes efter at slå ind på vejen til en ny fremtid. Herr parlamentsformand, i dette kabinet er der overhovedet ingen, der tager ansvar for, hvad masseindvandring betyder for vores økonomi. centralplanbyrå kommer til omkostninger på mindst 100 milliarder euro. I Danmark beregner de endnu 300.000 euro for hver muslimsk immigrant. En rapport i Frankrig vurderer, at landets økonomiske vækst bliver reduceret med 2/3 på grund af indvandringen. Den svenske økonom Lars Jansson bedømmer omkostningerne for Sverige til 27 milliarder dollars. I Norge advarer arbejdsgivere om, at indtægterne på olieproduktionen snart udlignes med omkostningerne ved indvandringen. Kabinet, andre lande gør det godt. De undersøger omkostningerne ved masseindvandringen. Kabinet, aflæg regnskab om det. Sæt masseindvandringen frem i lyset, uden roser og venstredrejede skyer. Herre parlamentsformand, hvornår begynder vi at tale om at gøre noget ved sagerne? Hvornår hører improvisationerne op? Hvornår bliver det slut med dette kabinet, som bare udsætter og udsætter og endelig lægger sagerne til side? Hvornår bliver Hollands budskab også hørt i paladset i Kanalbæltet, som er Arbejderpartiet PVDA's hovedkvarter? Jeg har godt set, at ikke et hvert problem kan løses umiddelbart. Det venstredrejede mareridt kan ikke repareres på et par år. Det ved jeg godt, men vi kan i det mindste gøre en begyndelse. De efterfølgende generationer skal i det mindste kunne sige, i dette øjeblik blev det første skridt taget til genoprettelse. Så begyndte man at slå tilbage. Så var venstrefløjen begyndt at kvæles i sine egne løgne. Ikke et hvert problem kan løses straks, men et hvert problem kan der straks tages fat på. Vi kan gøre en begyndelse. Endnu i dag. Lad mig komme med eksempler. Omsorgen af vores ældre og syge halter bagud. Tag fat her. Færre ledere, flere hænder ved sengen og flere penge til plejen. Et problem. Marokkanere kaster med sten efter vores politi. Løsning. Sæt dem fast, isoler dem, gør kort proces, udvis dem. Et problem. Vores økonomi skrumper endnu mere end VVD, Folkspartei for Vrijheid en Demokrati, i meningsmålingerne. Tag fat og hold op med den venstredrejede hobby, såsom udviklingshjælp og store beløb til udlændingeboliger, den offentlige radio og tv, og giv hollænderen sine egne penge tilbage. Tag spørgsmålet op igen og bestem jer for en tydelig skattesænkning. Bryssel får hele tiden større mulighed for at bestemme over os. Løsning. Magten tilbage til Holland og eurokraterne som arbejdsløse på arbejdsmarkedet. Problem. Borgere bliver berøvet og truet. Handling. Indfør høje minimumstraffe, så de kriminelle hele tiden får hårde straffe. Problem. Dette kabinet fremviser den ene rekord efter den anden i masseindvandringsspørgsmålet. Handling. Lad ikke mere nogen østeuropæer komme ind og hold grænserne lukket for indvandrere fra de muslimske lande. Nu. Vi smider med milliarderne, og dog ændrer vejret sig ikke af den grund. Begynd her og hold op med det. Det gør milliarder til forskel. Problem. JSF, Joint Strike Fighter, koster summer af penge, og Arbejderpartiet PVDA snor sig og snor sig og snor sig. Handling. Flyv flere år fremover med F-16. Problem. Rotterdam, den næststørste by i Holland, har i 2012 et flertal af fremmede. Første skridt, hjemsendelse. Anden skridt, hjemsendelse. Tredje skridt, hjemsendelse. Hvad der kan komme ind, kan også komme ud. Problem. De milliarder, der går til udviklingshjælpens lobby, løser ikke problemer. Handling. Ikke en cent mere til det svindelforetagende. Problem. Islam lader som om, at det er en religion, og på den måde profiterer islam af vores religionsfrihed. Handling. Kald islam, hvad det er. Mere en politisk ideologi end en religion. Herre parlamentsformand, der må hurtigt komme et valg. En ny tweet kammer. En ny regering. Herre Balkanende og herre Boss. De kan begge fremlægge en smuk beskrivelse af Jan Smit og Jolandes brud med hinanden, men at give vores land en god ledelse, kan de ikke. Pak sammen og forsvind, og kom aldrig mere tilbage. Tak.